to Allegro. Teraz deser ryżowo-owocowy Łowicz 36 tubek po 100 gramów, różne smaki, tylko 65,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 77,38. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd u prezydenta. Jednym z tematów Rady Gabinetowej świadczenia dla obywateli Ukrainy. Zaginął 15-latek z Tarnowskich Gór. Policjanci apelują o pomoc w odnalezieniu chłopaka. Wisła bije kolejne rekordy. Na stacji Bulwary w Warszawie ma tylko 7 cm. Sprawa wypłaty świadczenia 800+ dla Ukraińców w Polsce nieoczekiwanie trafiła na posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak stwierdził, nie zgadza się na przyznawanie świadczeń obcokrajowcom, którzy nie pracują. Michał Makowski jest przed Pałacem Prezydenckim. Michale, co powiedzieli prezydent i premier na ten temat? Prezydent Nawrocki stwierdził, że był przekonany do tego, iż rząd popiera przyznawanie 800+ tylko pracującym Ukraińcom. W końcu taką propozycję w czasie kampanii wyborczej złożył jego główny konkurent, czyli Rafał Trzaskowski. Byłem w głębokim przekonaniu, że jest to program nie tylko mój jako prezydenta Polski, ale także postulat, który popierał pan premier Donald Tusk. Natomiast premier Tusk odpowiedział, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają ograniczyć do minimum negatywne skutki prezydenckiego weta, jak chociażby perspektywę rychłego wyłączenia internetu w systemie Starlink dla ukraińskiej armii. Rząd zamierza wprowadzić przepisy, które uszczelnią system świadczeń społecznych. Zlikwidowania nadużyć, jakie pojawiły się dzięki beztroskiej polityce naszych poprzedników, imigranci otrzymywali absolutnie wszystko bez żadnej kontroli. To myśmy wprowadzili realną kontrolę. Nowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ma być gotowy na początku września. Relacjonował Michał Makowski. Policjanci z Tarnowskich Gór szukają 15-latka. Ireneusz Kuźnik wyszedł z domu w nocy z poniedziałku na wtorek i do tej pory nie skontaktował się z matką. Funkcjonariusze czekają na informacje o miejscu pobytu nastolatka. Ma 172 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ubrany jest w dresowe spodnie koloru czarnego, ma na sobie buty sportowe szare, dresową bluzę koloru szarego oraz okrągłą czapkę rybacką w odcieniach koloru zielonego i czarnego. Z informacji przekazanych przez matkę ma przy sobie materiałowy portfel oraz telefon komórkowy koloru niebieskiego. Podkomisarz Kamil Kubica poinformował też, że zdjęcie zaginionego 15-latka jest na stronie policji w Tarnowskich Górach. W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych rozmowy między ukraińską delegacją a Amerykanami na temat rozwiązań pokojowych. Zapowiadają je władze w Kijowie i Waszyngtonie. O szczegółach Paweł Buszko. O planowanych pod koniec tygodnia rozmowach przedstawicieli Ukrainy z Amerykanami mówił prezydent Zełenski. Zapowiedział je także przedstawiciel Waszyngtonu Steve Witkow. Jak zaznaczył, spotka się on z Ukraińcami w Nowym Jorku. Witkow to osoba, która w imieniu Białego Domu komunikuje też z Kremlem. Ukraińcy będą z nim rozmawiać o perspektywie spotkania Zełenskiego z Putinem, a właściwie brakiem tej perspektywy, bo mimo zapowiedzi Kreml nie przejawia, przynajmniej oficjalnie, realnego zainteresowania taką rozmową. Na dziś nic mi nie wiadomo o tym, że Rosja jest gotowa do dwustronnego spotkania. Zaznaczył wiceszef ukraińskiego resortu dyplomacji Serhii Kysłycia. W rozmowie z portalem Suspilne poinformował też, że robocze rozmowy z Amerykanami Kijów prowadzi codziennie na poziomie wojskowych i doradców. Ich tematem są kwestie gwarancji bezpieczeństwa, które mają być nadane Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Coraz mniej wody w Wiśle przy stacji Bulwary w Warszawie. Teraz to zaledwie 7 cm. O 1 cm mniej niż poprzedni rekord z wczoraj, wynika z danych IMGW. Rekordowe 7 cm zanotowano w tym miejscu po raz pierwszy dziś o 8.10. Niski stan wody odnotowano też na 22 stacjach monitorowanych przez Instytut Meteorologii. 10 parkingów z 7000 miejsc przygotował Radom dla osób, które w najbliższy weekend przyjadą na międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Organizatorzy imprezy spodziewają się około 180 tysięcy gości. Anna Orzeł. Do zadań samorządu należy między innymi dbanie o porządek i bezpieczeństwo. Z myślą o dzieciach i seniorach przygotowano 30 tysięcy specjalnych opasek, które w razie potrzeby ułatwią znalezienie ich opiekunów. Miasto, jak mówi prezydent Radosław Witkowski, odpowiednio zorganizuje też komunikację. Użyjemy 160 pojazdów komunikacji publicznej, żeby obsłużyć widzów międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. To będzie 5 linii dodatkowych i 6 linii stałych. Autobusy będą kursowały co 3-4 minuty. Zniesiono limit wody, którą można wnieść na lotnisko, pod warunkiem, że butelki będą plastikowe, półlitrowe i fabrycznie zamknięte. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wraca lato. Na termometrach dziś maksymalnie mamy zobaczyć od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, około 25 w centrum i na południu, do 28 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Prawie wszędzie wyjrzy słońce, tylko na zachodzie miejscami może się chmurzyć i po południu może tam padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 stopni w centrum. No to chyba troszkę science fiction, ale może to się zmieni do końca dnia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami muzyka, którą Państwo nam zaproponują. Tradycyjnie zapraszam do telefonów i do maili. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Tomasz napisał, że niedawno był zespół Creed, ale raz jeszcze prosi o piosenkę, tym razem With Arms Wide Open, ale w wersji ze skrzypcami. Tam lepiej słychać tekst. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. We'll be right back. With Arms Wide Open to grupa Creed w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek. No i odrobina klasyki na początek Muzycznej Poczty UKF. Kłania się Andrzej z Wybrzeża. Chciałem poprosić o przypomnienie piosenki z repertuaru Johna Lennona, który swego czasu był filarem zespołu The Beatles i który pewnie jeszcze napisałby sporo pięknych utworów, gdyby nie ręka zamachowca, no ale to jest temat na inną dywagację. Ja piosenka, o którą chciałem prosić, nosi tytuł Imagine. Serdecznie pozdrawiam. Imagine w Muzycznej Poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Kuba pisze, dzień dobry, w związku z urodzinami Jimmy'ego Popa, wokalisty i założyciela Bloodhound Gang, proszę o utwór Bad, Bad Touch. Faktycznie sprawdziłem, dokładnie dziś, 53 lata. Baby ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Bloodhanging i Bad Touch. Trójka i muzyczna poczta UKF 227 Trójek. Telefon dzwoni. Witam, z tej strony stały słuchacz Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Mam propozycję takiego utworu, no kiedyś i często może i grany, ale długo go nie słyszałem. Zespół Scorpions, When the Smoke is Going Down, Gdy Dym Opada. Taki symboliczny utwór jakby. Także oprócz tego pozdrowienia dla całej redakcji i słuchaczy Trójki. Thank you. Skorpion z muzycznej poczucia UKF i When the Smoke is Going Down. A teraz prośba pana Kuby, który pisze do nas z Torunia, zawisły z nadrzeźbionego wieńca, który powoli, ale konsekwentnie oczyszcza i w związku z tym prosi o nagranie w moim ogrodzie grupy DAP.

tu sobie zwiedzam wszystko, a obok mieszkam. Sąsiadka Muzeum Ziemi zachwyca się tak jak Grzegorz Piątek, polski architekt, krytyk, historyk architektury i pisarz. Fascynuje go też postać Bohdana Pniewskiego, architekta, jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Kiedyś był to pawilon parkowy w XVIII wieku, zwany lożą masońską. Czy tu odbywały się rytuały masońskie? Tego do końca nie wiemy. Pewnie nie. Na podstawie tego pawilonu architekt Bohdan Pniewski w latach 30. zbudował swoją własną willę, przypominającą trochę modernistyczną kostkę, a trochę stare zamczysko, a trochę renesansowy pałac. Bardzo eklektyczna bryła. Bardzo dużo osób pewnie zerka i ze zdziwieniem próbuje znaleźć sens tego napisu, tej inskrypcji, która tutaj na fasadzie się znajduje. Warto rzeczywiście zawrzeć głowę i wczytać się w nią, chociaż chyba bez ściągawki trudno ją odczytać, bo jest to skrótowa łacińska inskrypcja, którą podobno tłumaczy się: pnący się przebudował świątynię masonów i zamieszkał w niej. Pnący się to oczywiście Pniewski, Bohdan Pniewski, architekt, który tutaj zamieszkał, a aluzja do nazwiska jest też w środku, bo w holu umieścił pień drzewa, udający słup podpierający strop. Pień, Pniewski, wszystko się zgadza. A Pniewski piął się całe życie po szczeblach kariery, więc też wszystko pasuje do siebie. Jeśli ktoś w budynku zaprojektowanym przez siebie zostawia taki właśnie charakter pisma, to musi być niezwykły człowiek. Powiedzmy parę zdań o Bohdanie Pniewskim. Bohdan Pniewski za młodu założył sobie, że będzie największym polskim architektem i od początku starał się pracować dla władzy i dla elit. Czynił to i przed wojną, i po wojnie. To właśnie jest jego wielka zagadka jego kariery, że udało mu się utrzymać taką samą wysoką pozycję zarówno u boku przedwojennej władzy sanacyjnej, jak i w PRL. Do Muzeum Ziemi dzisiaj może wejść każdy, ale nie zawsze tak było. Niezwykle bogaty życiorys Bohdana Pniewskiego został przez Grzegorza skrupulatnie, jak to u niego, opisany. Książkę Niezniszczalne szczególnie Państwu polecam. Warszawska willa to jednak nie tylko bryła, to wnętrze, a w nim unikatowe meble, detale wystroju, neogotyckie panele, balustrady, elementy ludowe, wszystko zaprojektowane na wymiar. Szczęśliwie tu wejść można, bo to Muzeum Ziemi. Poniedziałek, piątek, 9:16. Dzień dobry. Dzień dobry. Och, tak mieszkać chociaż przez jeden dzień w życiu. Ja włączę Państwu tutaj światło. I tutaj też spotykała się warszawska śmietanka, prawda? Mamy przed sobą drzwi do salonu, gdzie znajdują się słynne schody, po których pani Pniewska schodziła do gości godnie. Zachowała się też słynna kropielnica w części jadalnej. Dlaczego ona taka słynna? A Pniewski był żartownisiem i umieścił, wmontował tutaj kropielnicę, która służyła bynajmniej nie do tego, żeby się składować wodę święconą, ale do tego, żeby chłodzić w niej wódkę. Także to był taki kamienny pojemnik na kuler, dzisiaj byśmy powiedzieli, na trunki, tuż przy stole jadalnym. Zaciekawiliśmy Państwa, zafrapowali, to proszę Muzeum Ziemi odwiedzać nie tylko dla geologii, ale także dla architektury i koniecznie zwracać uwagę na detale: pień, drzewa na ścianie, szlachetne materiały, marmury, piaskowiec albo huculską ceramikę i sufit, ten, w którym zatopiono ludowe misy. To w latach 30. XX wieku pawilon został zakupiony przez Bohdana Pniewskiego i tak zaadaptowany na dom własny i pracownię. To wielka radość, że willę na skarpie nadal można oglądać. Ostatnio meble i część wystroju wnętrz wpisano do rejestru zabytków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Willa na skarpie odwiedziła Anna Dudzińska. Ciekawe, czy w willi na przykład bywa jeszcze biała dama. 227-3KF@polskieradio.pl. No to teraz telefon a propos. Dzień dobry. Może będzie utwór Wakacje z duchami z czołówki tego filmu. Pozdrawiam również wszystkich pracusiów oraz leniuchów. dawno temu, kiedy byłem młodszym młodzieńcem znacznie niż w tej chwili, to Telewizja Polska pokazywała serial Wakacje z duchami, właściwie w każde wakacje, albo Podróż za jeden uśmiech, albo Wakacje z duchami. No, oczywiście też byli Cztery pancernie, a to już zupełnie inna bajka. 227-3-UKF-MAOPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pan Tomasz z Katowic proponuje powrót do głębokiej klasyki i piosenkę While My Guitar Gently Weeps, więc powracamy do klimatów Beatlesowskich. Ejo! Sleeping. Grupa The Beatles w Trójce w muzycznej poczcie UKF 227 trójek UKF @polskiradio.pl. Wyjrzałem za okno, nie to, że mam jakieś wizje, że państwo mnie źle nie zrozumieli, ale patrzę i gdzieś tam widzę kawałek błękitu zza chmur, więc może nie będzie dzisiaj jeszcze tak źle do końca dnia. A teraz przeniesiemy się tam, gdzie tego dnia jest latem naprawdę dużo. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Nie wiedziałam, dokąd ta historia mnie doprowadzi, ale teraz, kiedy książka jest gotowa, to chyba nie mógł to być lepszy kierunek, bo też zrozumiałam dzięki pisaniu tej książki, dzięki byciu w Tromsø, że tak jak ja od lat staram się dopasować do tego miasta, do tej części świata, tak ten świat również stara się być moim domem. Lato. Fragment 7. Wieczorem morskie ptaki gromadzą się na wygrzanych szkierach. Ptasie radio nadaje na własnym kanale, przekrzykuje szepczących ludzi. Koło północy ich grupki zbierają się na wzniesieniach i plażach. Patrzą na pomarańczową kulę nieśpiesznie przesuwającą się nad horyzontem. Wypływają jej na spotkanie kajakami, motorówkami, wbiegają do wody. Palą się ogniska dymy, idą pionowo. Słońce wisi obok niezamieszkanej wyspy. Skalisty trójkąt wystaje stromo z morza i przypomina górę lodową. Siedzę na skórze z dzikiej owcy, którą nazywam Ella, i daję się głaskać nocnemu światłu. Wcześniej myślałam, że szum morza wypycha niechciane myśli z zakamarków pamięci, ale ostatnio wydaje mi się, że podpowiada to, co w danym momencie chce się usłyszeć. Morze towarzyszy mi od lat, bo ciągle mieszkam na wyspach, ale wiem, że należę do lądu i ono chyba też to wie, bo ucicha, by zrobić miejsce milczącej ziemi. Patrzę w fale, które nie wydają żadnego dźwięku. Mewy zrywają się ze szkierów i odlatują w stronę otwartego morza, ale ich też nie słychać. Właśnie to miałam na myśli, pisząc: to przyroda zapiera dech. Lato jest jak jeden dzień, jak jedno długie zdanie. Przyjeżdżam w pierwszym tygodniu lipca. Lato nie może się zdecydować. Wczoraj była największa burza od lat. Lało jak na południu, błyskało i grzmiało przez wiele godzin. Nawet ptaki ucichły. Nasilone opady też są objawem gwałtownych zmian klimatu i przewiduje się, że w przyszłości Tromsø upodobni się pogodowo do deszczowego Bergen. Dzień po burzy nadal jest wilgotno i chłodno. Skręcając z głównej, widzę, że Jeje siedzi na słupie. Dwie inne mewy latają w pobliżu. Przed domem nie ma samochodu. Pod murówkę zarastają niebieskie samosiejki. Taras zdobią sztuczne gałęzie kwitnącej wiśni, a teren w dół do morza grodzi elektryczny pastuch. Za nim pasie się 5 koni. Björk wychodzi w piżamie, kiedy parkuje na jej miejscu. Czuję, że przyjechałam nie w porę, mimo że umawiałyśmy się od tygodnia. Źle spałam, rzuca na powitanie. Wygląda na zmęczoną. Przedziera się przez werandę wypakowaną torbami i walizkami. Zasypiam, budzę się i nie mogę zasnąć, mimo zasłoniętych okien. To trwa przez całe lato. Miesza mi się od tego w głowie, jestem ostatnio trochę powolna. Mimo lata i kolorowych dekoracji w domu jest ponuro. Björk nastawia kawę, przepłukuje żółty termos, bardziej wzdycha niż mówi, więc wyglądam przez okno w milczeniu i przyglądam się koniom w wysokiej trawie. Ole Jorgen, zaproponowałbym zamieszkała u niego, odzywa się w końcu. I? Nie wiem, tu jest mój dom. Cały czas mam nadzieję, że wygram w lotto, że to się jeszcze odwróci. umówiliśmy się z rodzeństwem, że zostanę tu do emerytury. Nie mogę powiedzieć, że się nie wyprowadzę, bo wtedy dopiero się zrobi trudna sytuacja. Siostra była kilka dni temu, wzięła się do sprzątania i było tyle nerwów, że musiałam pójść na spacer. Po chwili milczenia dodaje: pewnie to ja powinnam dostać ten dom, skoro opiekowałam się rodzicami. Ojciec zresztą mówił, że mnie się należy, ale nie mam tego na piśmie. Ole Jorgen obiecał, że przyjedzie i pomoże posprzątać. On dobrze myje. Ja dekoruję. To dobrze, byście się uzupełniali. Björk potakuje. Przepraszam, że tu taki bałagan, ale wiesz, jak to jest latem. Robi się ciepło, nie myślisz o domu, bo lato jest takie krótkie. Björk jest wyczerpana i kładzie mi głowę na ramieniu. Bardzo mi ciężko. Dziękuję, że mi pomagasz. Tego samego dnia Björk jest zaproszona na urodziny. Czekam więc na tarasie pod brzozą, aż się przebierze, bo prosiła, by ją podrzucić. Jej siedzi na moim samochodzie. Ona w końcu schodzi w zielonej sukience, w żółte kwiaty, w rajstopach, z oczkiem uczesana, umalowana, z błyskiem wokół. W prezencie da jubilatowi plecak, który znalazła podczas pakowania, nienoszony. My tu wcześniej byliśmy biedni. Ubrania dostawało się tylko na 17 maja. A potem zaczęłam pracować. Mogłam kupić wreszcie to, co chciałam. To mi się wymknęło spod kontroli. Pisklęta spadają w ciszy. To, nad którym właśnie stoimy z Danielem, wygląda na najmniejsze z dotychczasowych. Leży na brzuchu. W poprzednich latach gniazda były na dachu i szyldzie, ale po remoncie usunięto wypukłe litery, tak że ptaki odbijały się od ścian przez wiele dni. Znalazły więc to okno, skąd mają bezpieczny dostęp do morza, ale pod sobą beton. Martwe piskle prawie nic nie waży. Jest rozmiaru dwóch stron niewielkiego notatnika, który mam ze sobą. Kładziemy je na murku przy morzu, przykryte kwiatkiem wyrastającym ze szpar w chodnikach. Mała Krysia zniknie w ciągu kilku godzin. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Jem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Jem. Ilona Wiśniewska. Do lektury zapraszała Barbara Marcinik. Za 8 minut południe, 227 UKF, małpa.polskieradio.pl. Wracamy do muzycznej poczty UKF. Stały słuchacz z Żardowa Stanisław. Będę bardzo wdzięczny za piosenkę zespołu Eruption One Way Ticket. Wrócą wspomnienia ze szkolnych lat, z lat 70., kiedy to bawiliśmy się na szkolnych dyskotekach. I właśnie ten utwór chciałbym dedykować wszystkim koleżankom i kolegom z tamtego okresu, ze szkoły średniej. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.